Kavi kowa, kadar chema kowa, dara da da ta. Abrabu ma kukuri asia, me tari ana wa. Enimia, okwa enko, oba, emma. Ana eya ahomete pa nti yeba kwa na so ye na yakwa kwa na ya ji asem no munkyremu me pa cho ye ji munkyremu wie na ye ba na mabbo number na ma ana number no me pa cho me ba wo ye ready number ni ni 57 79 233 45 20 601 me pacho wa wonsa eya ha no credit ni na no eya odia e dadam so makọ na nakọ de na me ne na nakọ de akọ cheke.